Mira, xa temos por aquí. Cando haces esta voz? Hombre, non vou coñecer. Non a coñeces? Como non vou coñecer? Xa temos posto, xa dan... Casi se nos... Casi se nos gasta. Non nos gasta. Pero non nos gasta, porque, en fin, merece a pena. Dalle a benvida, boas tardes. Damos xas boas tardes a Xes. Boas tardes, Xes. Boa tarde, María José. Bueno, estropeámosche a sexta. Pero nada, nunca me estropeades nada. Para mí é un placer. Bueno, agradecemos moitísimo este atraco que che facemos así para que nos fales de varias cousas interesantísimas, non? Unha delas é que estás farta de traballar últimamente e no mes de xuño cando descansas? Cada fin de semana. Sí, a verdade é que temos moitísima sorte. Tocamos un montón, hoxe tiven un concerto, onte tiven outro, domingo tiven outro e mañán teño outro, así que... Muy ben. E pasaches polos madriles. Sí, aló fomos. Nos trataron super ben, a verdade. O sea, que quedaches satisfeita. Moitos aplausos, logo. Sí, a verdade, un público que... Porque a primeira vez que estivemos, a verdade, que había moita xente galega e tal, e, sin embargo, esta vez... Pois había moi pouquiña xente galega, pero vamos, non se notou, a verdade é que sí. Cantaron como as fosen de Vigo. Como se foran se fosen de Vigo. E despois, bueno, xa a fin de mes, marchastenos para Euskadi. Euskadi, sí. Ai, a Vistoria... A Pesa de Galiza en Gasteiz, ali na praza, que bueno, é super bonita. Xa tivemos unha vez tocando en Gasteiz, sí. E repetimos agora... Sí, a verdade que teño moitísimas ganas. Pois é bon recuncar nos sitios, eh? Vas coa banda completa, Tito, Marcos sí, e Fran. Sí, vamos coa banda completa. Bueno, pois... A ver, contanos esa novedad. Primeiro felicitala. Exactamente, hai que felicitala por todos esos éxitos que estás acatando. E despois, nos temos que ser primicia das cousas que ti tes previsto estás traballando nelas. Exactamente. Hai algo aquí para Cataluña, hai algo, me parece. Ah, sí, vamos a Cataluña. Sí, estou desexando, ademais. Sí. Bueno, aparte que cando fun, tratastesme tan ben que a verdad es que amenazo con volver cada vez que poida. Queremos seguir... Hombre, nosotros queremos que veñas. Queremos seguir tendote aquí ao noso carón. Tamén... Coito, tamén outro que se quería lembrar que me dixeron o festival este de... Do presidente, do Boi Morto. Da Luz. Da Luz. Ah, sí. Que facemos este ano a Luz outra vez, repetimos. Aí está. Coño, reconcais, Sí, sí, a verdade é que moi ben, invitounos a propia Luz, que nos viu ano pasado no concerto, e dixonos, o ano que ven... Hai que reconcar. Un escenario grande. Sí, aparte, facemos este ano, facemos un escenario grande. Oh. O día, o sábado. E va percorrelo todo? Todo festival? No, quero dicir o escenario. Home, bueno, iso sempre. Se queda sempre pequeno, a verdad, porque son un pouco nerviosa, xa sabéis. Sí, esa inquedanza que tides, transmítela. Convirtes en aplausos e disfrute cando ti interpretas. A verdade é que... Nos, bueno, fálanos os rapaces, eu a min gustame porque dentro do que do pouquiño que sei de música, a min eu disfruto, non? E os rapaces son os que máis. Sí, sí, son os están que máis. Teu, eh? Exactamente. Aí si. Sí. Os pequenos ya un orgullo. Ya as pequenas, sí, sí, elas dicen, non é unha non como empregando as túas palabras, como que as dis tamén ou vai nunha paxina túa ou link por aí, non son fada nin princesa que mirar, pero pareceste máis unha princesa que non unha fada. Exactamente. Ay, sí. Non sei, non teño moita pinta de fada, verdad? No, teño máis pinta de un pouco de perico, de perico. Para nós princesa. Para nós eres unha princesa. Vos vedesme con vos ollos. No, é que eres unha princesa. Eu, polo menos, cando te vin aquí, quedé emprendado. E iso que me falou un pouquinho Xulio... Eso foi mutuo. Eu quedé emprendado, desde logo. E digo, pero... Digo, e esta muller, donde sacáis a voz? Taray. O sea que esta fin de semana... Y ese xenio. Sí, coxenio. Coxenio, hai que demostrarlo, sí. Además, como muller, amosa non somente o xenio, sino a forma de ser femenina, algo máis que feminista, non? Exactamente. Sí, bueno, femenina y feminista, siempre a favor de igualdad, por supuesto, y después muy orgullosa de ser mujer y hombre, y lógico. De ser galega, claro. Eu como digo, en la casa teñen que estar, vamos, tu nai ten que estar bueno, contenta. Toda contenta, bueno, nunca llegará en sí. Gabarse. Bueno, miña nai, a verdade é que sí, está contenta, pero a verdade é que máis ou menos non lle extraña nada, porque como sempre fun así moi... bueno, claro. De, un pouco un terremoto e tal, cando lle preguntan, bueno, e xes agora, e xes, xes, le va sendo así desde que o conozco. Non lle extraña nada. Sí, que sigues lle dando a ese traballo de investigación musical con respecto a zona, a música esa Sudamérica, a milonga, a ese traballo que hai en Iberoamérica que din algúns, se fai. Bueno, a min gustame moito sempre descubrir música, bueno, en xeral, música en xeral, e música latinoamericana en particular, e escoito moitos grupos, sobre todo, que fan folclore latinoamericano, que se dedican a recoller un pouco o mismo que facemos nós, o que facemos aí os grupos de música tradicional, que é un pouco interpretar as tradicións que se recolleron durante o século XX, durante inicios deste século e tal, bueno, e que se siguen a recoller, ¿no? E un pouco, pois eso, fago mesmo, pero cas zonas, as diferentes zonas de Latinoamérica, e sempre me empapo moito desas músicas e deses sons, porque me gusta un mogollón, e porque os vexo moi similares, a verdad, creo que, bueno, tanto, creo que en toda a Península Ibérica hai unha relación moi potente ca música hispanoamericana, bueno, a vosa xeración, que eu casi, a nivel de consumidora musical, son máis como a vos, casi, que porque a mí encantan más rancheiras, encantanme os cantautores dos 70, pues encantanme Jara, encantanme Cafrune, Atahualpa Yupanqui, y creo que, pero tamén os grandes cantantes de rancheras, Vicente Fernández, a Vargas, y Jorge Negrete, y José Alfredo Jiménez, y eu creo que hai unha grande relación aquí, porque todos vos conoces a xente, todo o mundo fala deses discos, y todo o mundo coñece esa música. Quizáis na miña xeración un pouquinho menos, pero na xeración dos meus pais, na vosa xeración, o coñecemento é total. Sí. O sea, que sigues traballando en eso. Isto quere dicir que, que estás preparando ou estás preparando a banda de Maestí algún traballo máis despois deste xenio destrozado? Pois eu espero entrar a gravar xa este brazo. Ves? Espero a empezar a gravar. Non empezar para, a gravar. Non para. E a ver se si podes estar para finais deste ano ou principios do que ven. Gustaríame xa ter o terceiro disco, porque a verdade que, bueno, eu compoño bastante e temas teños. E, bueno, apetéceme, porque a mí gusta moito gravar, entonces apetéceme meterme no estudio e pouco a pouco ir facendo o terceiro traballo. Para cando ves aquí a Cataluña? A ver. Pois, a Cataluña, agora mesmo non sei cando se cerrou a data. Pode ser en outubro. Más ou menos me dixo Iván algo por outubro, sí. Ay, dixo, pero sí. Que xo diga ser. En outono. Non sei se está cerrado seguro o día, pero creo que sí, que ao final de... Despois do Brán, xa imos para aí. A ver, e ademais imos con banda, tamén. A ver, que facerlle toda a publicidade posible e ao mesmo tempo intentar que non se só un concerto, sino que recunque en varios sitios. Exactamente. A ver se somos capaces de poder coordinar que non sean un sitio solo, que sean varios. Claro, e así... Hombre. Para que nosotros podamos ir a todos. No, é que moita xente poida disfrutar da súa música, do seu traballo. Aparte de moita xente que poida... Claro, porque, bueno, temos que gabarnos de xente como a ti. Bueno, non de xente como a vos, que mi madre, facedes tanto traballo cultural, que facedes tanto ou máis que desde aquí, vamos, de que a defensa e o orgullo é bueno, brutal, é sempre o conto, pero hai que vivilo. Bueno, intentámolo. Pero que, bueno, nos gabámonos de ti e de teu traballo, porque, ademais, comeza a ter resona, ou resona un poquinho o SES, posto que hasta en Radio 3, en meses atrasados, foron capaces de facerche unha entrevista e todo. Sí. Ah, sí, e fiñamos os concertos de Radio 3. En Radio 3 xa tuve vendo eu. Que hai pouco. Que algúns pensaban, pero que SES non chegará ali. Bueno. xa comezou por aí e continuará máis adiante. Bueno, bueno, que sí, aparte que dígame, sí. No, que no están xa están poñendo que... a música de fondo. La música de fondo. Bueno, pero pois pues un placer inmenso. Pero María Xosé, Xosé, outra vez que che agradecemos moitísimo, que perdones por o atraco así tan rápido. Por favor. É que volveremos, intentaremos continuar contigo máis veces e que a xente saiba de ti moitas cousas máis. Cando queirades, e moitísimas gracias por todo. Un bico moi forte. Un bico fortísimo, unha preta moi forte para todos. Vale, todoño. Bueno, amigos, con esta cantiga de Xés, a nosa gran amiga, pois despedímonos hasta o vindeiro xoves, que é o último xoves desta tempada. E lembren que o domingo recuncamos. Así que, amigas e amigos, Xulio, Fernando, moitas gracias. Hasta o vindeiro xoves. Hasta o vindeiro xoves.